Grunwaldem, piszą słuchacze, a to Łysa Góra. Tymczasem podarunek północnego wiatru, bo skoro rozprawiliśmy się już z jednym opowiadaniem, to może dobrze nam pójdzie i z kolejnym. Włoskie baśnie, podarunek północnego wiatru i cała opowieść zaczyna się w ten sposób. Pewien wieśniak imieniem Geppone mieszkał w posiadłościach przeora na wzgórzu, na którym północny wiatr zawsze niszczył rośliny i owoce. Biedny Geppone głodował wraz z całą rodziną. Pewnego dnia postanowił: chcę poszukać tego wiatru, który mnie tak prześladuje. Pożegnał się z żoną i dziećmi i wyruszył w góry. Przybył do zamku genewskiego i zapukał. Otworzyła żona północnego wiatru. Kto tam? To ja, Geppone. Nie ma twojego męża? A poszedł powiać trochę między bukami i zaraz wróci. Wejdź i poczekaj na niego w domu. Geppone wszedł do zamku. Po godzinie wrócił północny wiatr. Dzień dobry, wietrze. Kim jesteś? Jestem Geppone. Czego tu szukasz? Każdego roku niszczysz mi zbiory. Z twojej winy umieram z głodu z całą rodziną. A czemu do mnie przyszedłeś? Poprosić cię, żebyś jakoś naprawił zło, które mi uczyniłeś. A niby jak? A to już ty musisz zdecydować. Północny wiatr ulitował się nad Geppone i powiedział: weź tę szkatułkę, a kiedy będziesz bardzo głodny, otwórz ją. Zażądaj, czego chcesz, a to dostaniesz. Tylko nie dawaj jej nikomu, bo jeśli ją stracisz, nic ci nie zostanie. Geppone podziękował i ruszył z powrotem do domu. W połowie drogi, w lesie, poczuł głód i pragnienie, otworzył szkatułkę. Daj mi wino, chleb i coś do chleba, powiedział. I ze szkatułki wyskoczyły butelka, rumiany bochenek i szynka. Geppone posilił się i napił, po czym ruszył w dalszą podróż. Przed domem zastał żonę i dzieci, którzy wyszli mu naprzeciw. Jak poszło? No jak poszło? Dobrze, dobrze, odpowiedział i zaprowadził ich wszystkich do domu. Siadajcie do stołu. Potem powiedział do szkatułki: wina, chleba i omasty dla wszystkich. I tak zjedli sobie razem obfity obiad. Po skończonym posiłku Geppone powiedział do żony: nie mów przeorowi, że przyniosłem tę szkatułkę. Zapragnie jej i ją nam odbierze. I dwie minuty temu minęła godzina pierwsza, a my utknęliśmy na razie w połowie opowieści. Bogu rodzica za nami, a teraz coś, co być może zdziwi wielu, bo to próba karkołomna połączenia metalu z evergreenami zespołu Mazowsze. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Oh! Zaskakujące, a rok Kolberga, przypominam, się już skończył. To za nami. Łysa Góra. Płyty jeszcze nie ma, ale jesteśmy w posiadaniu wielu utworów. W związku z tym proszę się nie dziwić, gdyby znienacka zupełnie w kolejnych osobliwościach utwory Tati się pojawiły. Tymczasem żona jak to żona miała przecież nic nie mówić Przorowi, ale no właśnie, ja miałabym coś powiedzieć, niech Bóg broni. Niedługo potem Przeor posłał po żonę czy po niego. Wrócił twój mąż? Ach tak, jak mu się powiodło? Dobrze, cieszę się, a przywiózł coś z podróży? I tak od słowa do słowa wyciągnął z niej tajemnicę. Wezwał zatem zaraz Dżeponiego. Dżepone, wiem, że masz cenną szkatułkę. Mogę ją obejrzeć? Dżepone chciał zaprzeczyć, ale skoro żona już wszystko wygadała, więc pokazał szkatułkę i jej cudowne właściwości Przeorowi. Dżepone, on na to musisz mi ją dać. A mnie co zostanie? Spytał Dżepone. Wasza miłość wie, że straciłem wszystkie zbiory i nie mam co jeść. Jeśli darujesz mi tę szkatułkę, dam ci tyle zboża, ile zechcesz, tyle wina, ile chcesz, wszystkiego, ile zechcesz. Biedny Dżepone się zgodził i co miał z tego? Przeor dał mu z łaski kilka nędznych worków zboża. Znowu źle się wiodło, ale tym razem to była wina jego żony. To przez ciebie straciłem szkatułkę, powtarzał jej, i pomyśleć, że północny wiatr przestrzegał, żeby nikomu o niej nie mówić. Teraz nie mam odwagi iść znowu do niego. W końcu jednak zebrał się w sobie i ruszył do zamku. Zapukał. Wyszła żona północnego wiatru. Kto tam? Dżepone. Wyszedł i gospodarz. Czego tu szukasz, Dżepone? Pamiętasz szkatułkę, którą mi dałeś? Zabrał mi ją mój pan i nie chce oddać, a ja po staremu cierpię głód i biedę. Mówiłem ci, żebyś jej nikomu nie oddawał. Teraz idź z Bogiem, bo ja ci już nic nie dam. Litości, tylko ty możesz wyratować mnie z nieszczęścia. Wiatrowi zmiękło serce. Wyciągnął szkatułkę ze złota i powiedział do Dżeponiego. Otwierają tylko wtedy, gdy będziesz bardzo głodny, inaczej nie będzie cię słuchać. Dżepone podziękował, wziął szkatułkę i puścił się dolinami do domu. Gdy już omdlewał z głodu, otworzył szkatułkę i powiedział: nakarm mnie. No i tutaj małe zdziwko, można powiedzieć, ale na razie porzucamy w dobrym miejscu Dżeponiego i sięgamy po dwugłowe psy. We'll be right back. muzyka w szkocką kratę i szykuje się nowy album tej formacji. W związku z tym na razie tylko przypominajka. Również przypomnę, że nasz bohater w końcu zgłodniał, gdy biegł sobie dolinami do domu z nową szkatułką i gdy omdlewał z głodu, otworzył szkatułkę i powiedział: nakarm mnie. I tutaj go porzuciliśmy. Ze szkatułki, podejmujemy opowieść, wyskoczył drab z kijem w ręku i zaczął okładać biednego Dzepponego, aż mu porachował wszystkie kości. Gdy Dzeppone jakoś się pozbierał, zamknął szkatułkę i poszedł dalej, obolały i ledwie żywy. Do żony i do dzieci, którzy wyszli mu na spotkanie na drogę, powiedział: dobrze, przyniosłem szkatułkę jeszcze piękniejszą od pierwszej. Kazał im siąść przy stole i otworzył szkatułkę ze złota. Tym razem wyskoczyło aż dwóch drabów z kijami i zaczęli nimi wywijać. Żona i dzieci błagali o litość, ale draby nie przestawały, dopóki Dzeppone nie zamknął szkatułki. Teraz idź do przeora, kazał żonie. Powiedz mu, że przywiozłem szkatułkę jeszcze ładniejszą od tamtej. Żona poszła i przeor zaczął ją jak zwykle wypytywać. Co tam? Wrócił Dzeppone? A jaką? A przywiózł co ze sobą? A ona: proszę sobie wyobrazić, wasza miłość, że przywiózł jeszcze piękniejszą szkatułkę. Cała ze złota i daje nam potrawy ułożone na talerzach. A jakie wspaniałe! Ale powiedział, że jej nikomu nie odda. Przeor kazał zaraz wezwać Dzepponego. Cieszę się, że wróciłeś, Dzeppone, i że masz taką piękną nową szkatułkę. Pokaż mi ją, proszę. Tak, a potem ją wasza miłość zabierze, tak jak z poprzednią. Nie, nie zabiorę ci jej. I Dzeppone pokazał błyszczącą szkatułkę. Przeorowi zaświeciły się oczy. Dzeppone, daj mi ją, a ja ci oddam tamtą. Na co ci złota szkatułka? Dam ci w zamian starą i jeszcze coś dodam. Dobrze, no więc zróbmy wymianę. Ugoda stoi. Tylko wasza miłość, proszę pamiętać, że wolno ją otwierać jedynie wtedy, gdy jest się bardzo głodnym. Doskonale, powiedział przeor. Jutro czeka mnie wizyta przeora generalnego i wielu innych ważnych gości. Przetrzymam ich o pustym żołądku do południa, a potem otworzę szkatułkę i uczęstuję wspaniałym obiadem. Rankiem po odprawieniu mszy wszyscy księża zaczęli kręcić się wokół kuchni przeora. Dziś rano nie chce nas nakarmić, mówili. Ogień zgaszony i nie widać żadnych zapasów. Ale ci lepiej poinformowani twierdzili: zobaczycie, w porze obiadu otworzy szkatułkę i wyciągnie z niej wszystko, czego zapragnie. No i państwo pewnie się domyślają słusznie, co się stanie, ale katastrofa przybrała naprawdę niezły wymiar, bo oto przyszedł przeor i usadził gości przy stole. Po środku stała szkatułka, na którą wszyscy patrzyli z niedowierzaniem. Przeor otworzył szkatułkę. Wyskoczyło z niej sześciu drabów z kijami i rzuciło się tłuc zgromadzonych księży. Przeorowi z tego wszystkiego szkatułka wypadła otwarta na ziemię, a tych sześciu waliło bez wytchnienia. Dzeppone, który ukrył się w pobliżu, pobiegł i zamknął szkatułkę, bo inaczej chyba pozabijaliby wszystkich. Taki był książęcy posiłek i zdaje się, że tego wieczoru nie mieli już siły odprawiać mszy. Dzeppone zachował obie szkatułki, nie pożyczał już ich nikomu i od tej pory żył jak wielki pan. Takie rzeczy z przeorem, ale my teraz tymczasem po cichutku do Wilna, Żalwarinis w kościele świętej Katarzyny. Varinis. Kiedyś był objawieniem i dla wielu miłośników folk metalu jazda obowiązkowa. Stary, dobry Żalwarinic. Potem okazało się, że prawdopodobnie grupa już nie żyje, a potem okazało się, że jednak przetrwała liczne zmiany składu i brzmi teraz zupełnie inaczej. A być może to tylko kwestia tego, że występowali w kościele. Tego nie wiem. Być może w wakacje sprawdzimy, bo na festiwale litewskie warto pojechać. Za chwilę zupełnie w poprzek muzyka izraelska, bo wczoraj był wieczór Trzech Króli, zupełnie jak u Szekspira. W związku z tym teraz jako taki drobny afterek po wczorajszych wydarzeniach Orphaned Land, to nie powinno nikogo zdziwić, a tymczasem zobaczymy, co Yahoo pisze w swojej kurencie. I otóż ostrzega, że 10 stycznia 2015 roku w Poznaniu w klubie u Bazyla odbędzie się zabawa sylwestrowa z muzyką bałkańską w wykonaniu zespołu Balkan Sevdah. Zagrają również kapele Kolo Jana i Ludożercy z innej wsi. Zabawa startuje o godzinie 20. Patronem imprezy jest portal Folk24, na stronie którego w zakładce wydarzenia znajduje się informacja o możliwości wzięcia udziału o losowaniu biletów na ten koncert. Macie czas, pisze Yahoo, do 9 stycznia. 24 stycznia w Opolu w klubie Zebra zagra Percival Schuttenbach. Start koncertu o godzinie 20. Skoro jesteśmy przy Folk24, to ten zacny periodyk ukazał się po raz kolejny, budząc sensację, bo na naszym rynku jest tu jedyny prywatny, wydawany zupełnie z własnych pieniędzy magazyn Folk24, istniejący tylko dzięki pasji swego wydawcy i naczelnego redaktora, i na który to już numer? 4. To bardzo ładny, wydany jak pisma kobiece magazyn, jeśli chodzi o poziom edytorski. A wyczytamy w nim m.in. duży artykuł o Fairport Convention. To super formacja. O słowackiej potędze, czyli o country u sąsiadów i parę jeszcze innych rzeczy, między innymi portret artysty Maciej Rychły. Folk24, naprawdę szacunek dla wszystkich tych, którzy przyczynili się do stworzenia tego pisma. Miałem dwa egzemplarze, ale Teresa Drozda, jak zobaczyła, że jest coś o Czechach i Słowakach, natychmiast jeden pobrała, w związku z tym nie przestanę wiercić dziury w brzuchu redaktorowi, by nam podesłał trochę darmowych egzemplarzy. A tymczasem już po kurędzie Trzej Królowie Orphaned Land. Yeah.

Alistandela, Patalo, Patalo, Alistandela. Lampada lampy ty dasta zastała, lampada lampy ty dasta. En kudej z garbo patas, en di ej patama pinti, en kudej z garbo twilight falls down, falls down upon our Twonset town, upon our Twonset town. It should be wanted as roots must be haunted. It should be wanted as roots must be haunted. Roots must be haunted. Follow the buses and slits of the covered streets. Follow the buses and slits of the covered streets, of the covered streets. Flood that feeds your blood, bleak rain and wraith like mud. Flood that feeds your blood, bleak rain and wraith like mud. Bleak rain and wraith like mud. Walk through the silence, places of the ghost violence. Walk through the silence, silence your places of ghost.